بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان ترى شرنا بيلي mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 katika darasa ya kitabu Kashfu Shubuhat lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلمالزيا katika kikao kilichopita kusoma maneno al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله akiwa arudi shubha au hoja tata katika shubuhat wanazozitoa ubadu al-qubur na hiyo shubha atahitaji hapa Sheikh al-Fawzan kama tutakavyosoma katika taaliki yake qala al-allama al-Fawzan hafidhahu Allah ma zala Sheikh rahimahu Allah يواصل الرد على شبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد عند رأى الشيخ رحمه الله كرودي شبهات زوال ونكتوى وجتاتا كتك مسألة الشركين نتوحيد فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم وأخطرها وكيشيا بكتكهي شبهة عظيمة أم باونديو شبهة كبوة نيختارك بسوديونايو أهل البدع ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة شبهين ينكوا وهو سيما منكو يتمك لا إله إلا الله محمد رسول الله أكفونغا نكوين حجة na akatekeleza matendo mbalimbali ya kheri. Huyu wasema wao hakufuru hata akifanya atakayoyafanya katika yale ambayo humtoa mtu katika Uislamu. Yataka tufahamu kitu muhimu sana. Huu Uislamu si kabila. Uislamu ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikisema si kabila na maanisha kabila lako wewe ukiwa muislamu ukiwa kafiri ni lile lile halibadiliki kabila lako litabakia vile vile lakini muislamu sio eti ufanye utakavyo wewe utabakia wewe ni muislamu kuna mambo katika uislamu umeambiwa haya usiyafanye ukiyafanya utatoka katika uislamu Sasa hawa ubadu al-qubur waabudu wa makaburi hao wao waenda kuwa maadamu yeye wasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah yusali yufunga yenda hija afanya matendo mema kwa nini umtoe katika Uislamu hata akafanya kitendo cha kumtoa katika Uislamu watambakisha kuwa ni Muislamu أما الذين نزل ووسم أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون ف فإنهم ليسوا مثل هؤلاء ليسوا مثل هؤلاء فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن وسيما واو أما والي أمباو إمشوك هي قرآن كواو كتك وشركين ومانزو هوا si kama hawa nyinyi mnaowasema kuwa wamekufuru na kufanya matendo ambayo si katika Uislamu, wale ambao kwa wao iliteremka hii Qur'an walikuwa hawashuhudii shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wala hawakuingia katika Uislamu, wala hawakumwamini Allah na mtume wake, wala Uislamu wala hii Qur'an yenyewe. Ama haulai, ama hawa ambao nyinyi mwasema wamekufuru zaidi kuliko wale, fa adhharu al-imana wal bil ba'thi, fa adhharu al-imana bil ba'thi wa yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna wa yuzakkun wa yadhkuruna Allah kathira. Sawa, wamedhirisha imani ya siku ya kiyama, waswadi, wafunga, wahiji, watoa zaka na wamtaja Allah kwa wingi. Unaweza kumuona pengine ameweka zile dhikiri za kukohoa mwingine. Usiku mzima abweka kama mbwa. Usiku mpaka alfajiri. Kunani? Utafikiri kumewekwa kikundi cha majibwa ndani ya room moja. Devil worshippers wamo mle ndani. Kwa tukiosikia sana kule kwetu majengo. Wakitoka asubuhi atembea na tangawizi. Tangawizi na sukari. Kunani? Tukae fikirini. Tukapi? Fikirini. Ujoko? Fikirini kwetu. Eti pale angwenda kutajua Allah. Kisha watu wapandishwa mashetani tu. Kisha siku ya pili waje kujisifu. Muona bana, napandisha. Umpandisha kwa sababu utaka pilawe. Zitu kengine. Nasi niwambia kuna mmoja akipandisha simu, Mtaka pilau, paka letuwa sini ya pilau. Akiletuwa sini ya pilau, aipigia, akishakula, ashashiba, ndo yarudi. Hapa. Nasema hao wana, mtaja Allah kwa wingi. Allah yuatajua ho. Mchezo katika dini. Fashaykh rahimahullah anga hadhi shubhati khasa. Shaykh rahimahullah katika hii shubha khasa kala asema, asghi sam'aka li jawabi fa innaha min a'zami shubahi. Kama kuna shubha kubwa leo nao ni, na hii ndio yapelekea wao kushirikiana mpaka na mashia. Sasa mashia sio sema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vipi si ndugu zetu? Hii shubha hii yatumika sana. Usikiliza makini jawabu lake. Qala thumma radda ash-shaykh ala hadhihi ash-shubhati min sab'ati wujuhin muhimma. Sheikh rahimahullah akairudi hii shubha kwa wajhi saba muhimu sana. Al-wajh al-awwal أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعضها الآخر فهو كافر بالجميع. يتكتفهمك من يكوامين بهذه الشرية الله أليترمش ناك كفور نينجين إلي نيلوك كونفانو أسيمك صلاة نجوة نواجب لازم نسؤال lakini kufunga si lazima. Ni nguzo ya Uislamu, sema mimi sikubali. Huyu hata akiswali Muislamu hajakuwa Muislamu mpaka lazima akubali yote yalikuja katika nini, katika Uislamu. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kwa kukanusha baadhi, atakuwa ni kama ameyakanusha yote. Wa haula'i na hawa tunawazungumzia sisi ankaru tauhid alladhi jaat bihi ar-rusul, hawa wameikanusha tauhid ambayo ni da'wa waliokuja nao mitume wote. Wa huwa ifradu Allah bil ibada, nao ni kumpokesha Allah katika ibada. Fahaulai lam yufridu Allah bil ibadati wa innama ashraku ma'ahu ghayrahu min al awliya'i was salihin, na hawa hawakumpokesha Allah katika ibada bali wamemshirikisha na wengineo katika mawalii na watu wema. Akiwa na shida aelekea kwenye kaburi, kuna kaburi fulani wamelijenga, basi uende pale wakafanya tawafu, wakimaliza na kushtakia na matatizo. Amshtakia nani? Amshtakia maiti. Una tatizo gani bwana? Samani, Allah tupe afya sote na Waislamu kwa ujumla. Amwambia sukari imenzidia sana, kumbe yule maiti mwenyewe ankufa na sukari, ankufa hospitali na sukari, hakuweza kujisaidia yeye alipokuwa hai. Wewe enda kumfuata akiwa maiti, wasema nina sukari yansumbua, nitaka unipe shifa, matibabu. Angejisaidia yeye alikuwa yuwateseka hapa, alikuwa yuwataka zile biriani na nina pilau, lakini zilimtesa mpaka akafa. Wewe enda mpelekea shida zako sahihi akiwa maiti. Hawa ndio tunawazungumzia hapa. Hawa wameikanusha tauhid ambao ni kumpokesha Allah katika ibada. Dua ni ibada, ukaipeleka kwa siku Allah. Falislamu la yakbalu tajziati wala tafriqati, Uislamu haukubali kugawagawa, waamini baadhi mwingine waukataa. La, wa a'zamu alislam at-tauhid wa huwa da'watu jami'i ar-rusul, na Uislamu, katika Uislamu jambo kubwa kabisa ni tauhid, nao ndio da'wa na ulinganizi wa mitume wote. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, mitume wote walikuja kulingania katika kumwabudu Allah na kujiepusha na shirki. Wa haulai jahadu a'zama shay'in wa huwa tauhid al-ibadati, hawa wamekanusha jambo adhimu kuliko kila kitu, nao ni kumpokesha Allah katika ibada. Na wajua ukiwaambia kuwa hiki kitendo mnachokifanya ni shirki, wasema nini? Leo tutatuambia nini bwana? Sisi tuitakidi kuwa hawa hawadhuru wala hawanufaishi. Sisi tutatumia uwasila, tutapitia kwao tu. Kwani wewe wafikiria una tofauti maneno yako na Abu Jahal wewe? Hayo unaoyazungumza. Wafikiria kuna tofauti na biani nyinyi? Hata kama wale watu wa jahiliya walikuwa ni wajinga sana katika jahiliya, lakini hawakufikia ujinga wao kuitakidi kuwa jiwe la nufaisha ama la dhuru, au kwa kufika. Na ndio maana Ibrahim alayhi salatu wassalam alipoambia watu wake, hal yasma'unakum idh tad'un, hawa mkiwaomba wawasikia nyinyi mnapoomba? Hebu tuwaulize hawa jamaa zetu, nyinyi mnapoomba wasikia wale? Au yanfa'unakum au yadhurrun, au hawa wanufaisha nyinyi na kuwadhuru? Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, au kusema tusema adhuru wanufaisha, kusema hivyo, wasema sisi tumwapata baba zetu wakiabudu na sisi pia tuabudu hivyo hivyo, hivi ndio tulivyopata watu wakifanya. Kwa hawajasema kuwa miungu yao yanufaisha ama yadhuru, kama vile nyinyi pia mwasema hivyo hivyo. Wao wanachokitaka nini? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudu hawa isipokuwa tukaribishe sisi na watujiongeze karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndio malengo yenu nyinyi? Ni hayo hayo, hakuna tofauti. Kwa usije na hoja tata kama hii ambayo haina msingi katika kuwapeleka watu kuabudu makaburi kwa kusema kuwa sisi twasema kuwa hawadhuru wala hawanufaishi. Hata wale pia walikuwa wakisema hivyo hivyo, hawadhuru wala nufaishi, lakini ni wasila, twapitia kwao ili watufikishe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakisema hivyo. Wayaquluna haulai shufa'auna 'inda Allah. Hao tatuombea shafa'a mbele ya Allah. Allah ikitendo kikiita nini? Ni ushirikina. Na nyinyi pia, innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum. Hao mnaoomba pasina Allah ni viumbe kama nyinyi. Fad'uuhum, anendeni mkaombe. Faliyastajibu lakum in kuntum sadiqin, na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Kwa mwafanya vile vile wanavyofanya watu wa jahiliya. Allahumma, wale waweka sanamu nyinyi kaburi, na kaburi pia laweza kuwa sanamu kwa maneno ya Mtume sallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, usijalie kaburi langu kuwa ni sanamu lenye kufanya nini? Kuabudiwa. Kumbe hivi yawezekana kaburi kuwa sanamu? Ehe, kama hivi wanafanya makina rodi. Wallahi watu wana ajabu sana. Na mara nyingi mfano na mtu, mtu aweza kuwa amenunua gari mpya nzuri ghali, atoka Mombasa we, eti enda makina rodi kuichinjia pale kwenye kaburi, kisha achukua damu aimwaga kwenye matairi, aimwaga kwenye vioo. Kwa nini uchafua gari lako bure yake? Uchafulia nini gari lako? Aidi lifadhiki. Kuna mmoja huyo kenda hiki kikisa cha kweli, jamaa ishi hapa Nyadia. Si amtaki kusikia watu wa tauhid nyinyi? Mkiambiwa tauhid, wahabi, wahabi. Hey, kwa kwenye ujinga wewe kubali kuwa mjinga wewe. Waambiwa muombe Allah, wahabi. Sasa wallahi ya akhi, tuishi kwenye asri ya watu wa ajabu sana. Yaani sasa hivi kumkinaisha Muislamu kuhusu Uislamu wake pia ntabu. Wamwambia mtu muombe Allah, akwambia aminta kuna makina rudi. Akirudi gari mpinduka. Kwani huyu ana tofauti gani na yule anayesema I'm protected by the blood of Jesus, na huyu by the blood of makina rudi? Tena huu blood kweli, manake yeye mwaga aswa ile damu kwenye gari lake. E baba we, akili yako nzima? Anayekupa riziki wewe nani? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Man yarzuqukum minas samai wal ard, nani anayewaruzukuni nyinyi kutoka mbinguni na ardhini? Hata kufaru Quraysh, Allah sema fasayaquluna Allah, katika la kuumbwa la kutoa riziki la nini, watasema ni Allah. Sasa ikiwa mwajua ni Allah ndiye anayewapa yote haya, kwa nini shukrani mumpelekee mwingine? Kwa nini mumtegemea siku Allah subhanahu wa ta'ala? Mumkosa nini? Kuna kitu gani mkosa kwa mwana wako? Wewe wadhania vipi kwa Allah hawezi kukubalia? Basi yomba nini? Kitu kidogo tu yomba. Pia lazima apitie kwa maiti. Umeambiwa milango imfungwa? Hakukwambia mwana wako wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an? Allah yuwataka wewe muombe ili akuitikie maombi yako. Kile mambo ya ajabu. Kama Sheikh Abdul Rahman Al-Wakil rahimahullah katika kitabu chake hadhihi hiya sufiyya. Kwa wanafunzi, kama huna hicho kitabu nenda kanunue usome. Huyu aliandika hichi kitabu alikuwa khurafi. Huyu mwanachuoni yeye alikuwa khurafi kweli. Aabudu makaburi aswa. Sasa yule khurafi akizungumza khurafi wajui yazungumza nini? Jamaa wamchukia hawa. Al-Jufri akianza tu kuzungumza hadha nakhtalif ma'ahu, hadha nakhtalif, hadha ايش اسمه هذا عبد الرحمن الوكيل, lazima mtaje kwa sababu alikuwa mwenzao akawaacha. Alivyoacha akatoa siri za yale mambo anayoyafanya. Nenda kapitia hicho kitabu uone vituko. Sasa mimi nashangaa mtu akija kituambia hapa ataka kutuchezea akili. Ikhtilafu yetu maulidi na itima. Vipi wewe? Wajua wazungumza nini lakini? Ama wajua lakini wadanganya watu. Pia hawa wako sababu ya kujipendekeza kwa watu. kuna wengine wajua sema nini, si ati ajui, wajua kila kitu. Sema mambo madogo madogo tukhtalifiana, tukhtalifiana katika kuwa yafaa kumwabudu Allah na mwingine au la. Hivi kuna ikhtilaf baina ya Waislamu kuwa je ibada yafaa kumpelekea kiumbe kama wewe au haifai? Kuna ikhtilaf katika hilo. Sasa ntumiliziwa nini Mtume Muhammad sallam kama siku tulingania sisi kumpokesha Allah katika ibada? Sheikh al-Fawzan asema hao wameikanusha tauhid kabisa, tauhid al-ibada, waqalu la ba'sa an yanzura al-insanu li fulanin wa yadhbaha li fulanin li annahu waliyun wal waliyu yanfa'u wa yadhurru mimma huwa mithl fi'l al-mushrikin al-awwalin. Tena hawa waongo wao wasema tu kiwabana sisi hatuitakidi wadhuru manufaisha. Nakumbuka kuna mmoja katika wazee tuliishi nao, Allah yarhamu, siku moja asema ilitokea katika msikiti fulani saa iliibiwa ya msikitini, jamaa waliiba saa. Siku hizi ukiiba saa waazirika, kuna baadhi ya misikiti kumbe ina kamera, wewe ujui. Angangana mzee, kuna mmoja astaghfirullah akapanga msaafu kisha akayakanyaga ile msaafu ili aibe saa, kumbe wajulika clip moja, kumbe aonekana kila kitu. Si aibu ya mwaka hiyo, kituko hicho. Jamaa wasambaza video yake, sasa dunia nzima wewe uonekana ule ubaya uliokuwa nao. Ama kuna msikiti mmoja mimi nikienda, hata kama nina viatu vipya uvitupa tu pale nje, tasina wasiwasi. Kuna mmoja alijifanya mwizi, atapiga vile viatu, ajifanya cheza one touch, apiga vile viatu hivyo baba, kisha chukua gunia vitia, kumbe oneka tena kali yo kamera yaonyesha, si zile zaonyesha hivi ndiye sie, utafikiri Hollywood, yani onekana kila kitu, astaghfirullah, kila kitu onekana. Kaiba ya kaiba kaiba, kamaliza kule majengo kule. Mara tu ndugu zake wanadu, usi brother huyo afa bala gani sasa? Mwenyewe akaleta kigunia cha viatu kaviregesha vyote. Sasa pale ukienda wewe tupa tu viatu na uache. Sasa jamaa huiba mpaka misikitini, na wengine Waislamu aiba misikitini. Jamaa wakasema bwana, hii saa iregesheni. Watu kimya, wamtaka kuregesha. Baada ya muda hivyo akasimama, sikilizeni, kama wewe huregeshi, kulikuwa na kaburi pale limejengewa na nini, basi tutamshtakia mwenyewe, utadili naye yule mwenyewe, sisi twajitoa. Asema ile saa ikaregeshwa, ikaregeshwa ile saa, ndili na yule. Wewe unasahau kuna Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Sasa hii maana yake nini? Hii maana yake wewe wamuogopa yule maiti kuliko unavomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu waitakidi kwa yule maiti aweza kukufanya kitu wewe, kukudhuru, ndio maana ukakubali kuregesha. Na hivi ndivyo wakoloni walivyowachezea Waislamu wa Algeria wakati ulikuwa usufi umeenea wa Tijania. Usufi wa Tijania, Allahu Akbar. Yule shekhe wao mmemsikia juzi, yuko Mali sio wapi, iko video yake, ana la asma'u li ahad, nakumbuka hiyo sauti nikitoa hivyo, asema yeye hakubali mtu yoyote an yadkhul aljanna isipokuwa wali mkubwa Tijani aingie mwanzo, haruhusu mtu yoyote aingie peponi mpaka yeye na wanafunzi wake mwanzo waingizwe peponi. Ana watulabi wallahi, na mtu yozungumza mbele za watu na watu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajua huyu tuenda naye sisi, ndio tutakuwa mwanzo wa mwanzo. Wewe hujui kama wa kwanza kuingia peponi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ile ulijui eh? Enyi mmekosa adabu mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu ni nani ankuambia uenda peponi we? Yaani nani ambaye ana guarantee hapa asema mimi nenda peponi? Najua mimi ahlul bid'a wote بدون استثناء katika hizbiyin na khurafiyin wote huwa kituzungumza sisi wasema nini wale wajifanya wao tu wako peponi kadhabin nyinyi mwaweza kutusemezea uongo wote nishawazoea kila uongo mtusemezea hakuna mtu yuwajua yuenda peponi wala motoni hakuna mtu na hakuna mtu amepewa dhamana hapa aseme mimi nda pepo isipokuwa wale ambao walikuwa kati ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakabashiriwa pepo kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo bwana Sheikh wa Tijani asema yeye hakubali mtu yote ingie peponi isipokuwa Sheikh wao Tijani, kisha baada yake ni yeye na wanafunzi wake. Tena yuko serious bwana, ukiliona jidude limefura mzee mmoja hivi alafu yazungumza hana wasiwasi. Clip ilikuwa yenea kila mahali na iko mpaka leo. Asema yeye la asmah li ahad an yadkhul aljanna au awwal man yadkhul aljanna illa ash-shaykh Tijani thumma ana wa tullabi. Yani wao wataingia hata kabla ya masahaba, kabla ya mitume. Hawakubali mtu yote aingie. Wewe nani wewe wakati mitume wa Allah alayhi salatu wassalam siku ya kiyama watasema nafsi mitume mpaka waje kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaombe shafa'a. Itakuja mtu wewe wa kawaida tu, tena unkuja miaka 2000 huku. Jamani kiosema hawa tutawamaliza wao. Wasema hakuna neno kuwekea nadhiri makaburi, kumchinjia fulani aina neno. Na mimi napenda kupiga mifano hai hapa hapa kwetu, kuna kile kitu kiita hitima ya mji. Msijifanye hakuna mtu ambaye haijui hapa, mwaijua hitima ya mji. Pale mji wa kale uchukuliwa ng'ombe akazungushwa mitaani, na kuna time wakaja wakatengeza mpaka kwenye habari kaletu, simkumbuka kaja we kishaingizwa Didina Vizra mpani kwenye kaburi la pale ya Didina. Pale ndani kuna kaburi la mshamu sijui nani kwa pale ndani, kisha chinjwa ile ng'ombe, watu wapika supu, tena watishiwa ukija kula hapa usiondoke na nini na mfupa hata mmoja, ukiondoka ole wako na jamaa zetu, kwa kula utaweza. Kuna bid'a aina kula, fanya bid'a yako, hakuna kula. Kama atakuja mtu hapo tengeza bid'a, weka vyombo, watu watakuja wakaya. Habari nao hawana wao, katika itikadi yao yaharibika wala nini wala ushirikina wala habari hawana. Jamaa waje pale wapige suku yao, wakimaliza ile mifupa utio kwenye gunia la rangi, utajua wazi mambo ya kichawi chawi, nyekundu sijaangia nini ngiani, yatio ile mifupa kisha yapelekwa madhabahu pale na kidau paka katikati, kisha tubolewa na visu izame. Mwafanyaje? Wasema tukifanya hivi ndio tuuhifadhi mji wetu, tusipofanya hivi watakufa watu wengi hapa bahari. Na mungewafundisha kuogelea, wapata taabu nyinyi, wafundisheni kuogelea watu. Sasa we hujui kuogelea, na kuogelea madhabaha si ukatafute tu kifuvu na nini, uko kaoge, utafuta mahali ukaoge chooni. Bahari ile imejaa maji pale, wewe enda ujui kuogelea, unkufa au unamchukua wenyewe? Hakumchukua wenyewe, ni sababu tu unkufa kwa sababu hajui kuogelea. Ati kuna watu pale, yani kusudia majini, wawafanyia lile jambo la kuwachinjia ili wauhifadhi mji wao. Na Allah subhanahu wa ta'ala huko waambia, qul man yaklaukum billayli wan nahari min ar-rahman, nani mwingine anayewahifadhi nyinyi usiku na mchana pasi na Allah ar-rahman subhanahu wa ta'ala? Nani mwingine? Wewe walala usiku mzima, wallahi hujui kinachoendelea katika ulimwengu, hujui chochote. Lau kama atakuja mtu akuue atakuua, lau kama utabebwa utupwe sijui wapi utatupwa, ulala hujui kuendelea nini. Lakini Allah yuwakuhifadhi mpaka waamka asubuhi ukiwa mzima, alhamdulillah, neema. La, hatujatosheka mpaka twende tukawaambie majini kuwasanteni kwa kutulinda. صلى الله العافية والسلام صلى الله العافية والسلام. الوجه الثاني نكونون انتصموا وجه تاتوا لكن هي مفانو يحاي مهم ili tusije tukafanya jambo tukafikiria tunaoyasoma mengine na haya mengine ni haya tunayozungumza hapa ni haya haya. Sikia, kila mwaka tuendeni tukachinje, fanye mumchinje nani mtoto kafara bwana kwa nani, wajua maana kafara katika sheria, umfanya kosa gani la kisheria ambalo tutolea kafara, lakini ni ule ushirikina ulivyoenea katika mujtama mpaka laonekana jambo la kawaida. Na mimi jana nimewatajia ikhwa hapa hapo, ukienda hivi kabla ukiwa wakona kutoka bridge, ukiwa wakona unaenda za polytechnic chuda, sasa hivi kumekwa mkono hivi ufanye dua, angalieni pale chini pameandikwa nini, sio nani anafanya kitu kama hiki, kinaandikwa ya Allah ya Rasulallah. Billahi alaikum, kuna tofauti gani baina ya Allah na ya Rasulallah? Yani vile vile unamuomba ya Allah pia unamuomba nani? Ya Rasulallah. Watu hawajui kuwa kile kilichofanyika pale ile maneno ni ya kishirikina ya kumnadi asiyekuwa, lakini ukizungumza mtume bwana hata kwa Jibril mtume wa sallam awe atakayekuwa katika watu wema na mawali, haifai kumshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ni haki ya Allah peke yake, na ndiyo da'wa mtume wetu swalla Allahu alayhi wasallam aliyokuja kutufundisha, na ndiyo pale yule bwana alipokuja akamwambia masha Allahu wa shi'ta, ni kwa kutaka Allah na kutaka kwako wewe ya Rasulullah. Qala aj'altani lillahi niddan, wanifanya mimi ni mshirika na Allah. Qul ma sha Allahu wahdahu, sema ni kwa kutaka Allah peke yake. Ma sha Allahu wa shi'ta, ya Allah ya Rasul Allah, si mwaziona je mwataka kumfanya mtume wetu za salam ni mshirika na Allah, mamuita na kumuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Hamujui kama ikitendo ni shirki? Watu wafanya diaya ya shirki bwana, na watu watapita pale hata haiwagusi katika nyoyo zao kuwa Allahu akbar Allahu akbar. Wajua, sikiliza, ukipita katika benki yoyote hapa Mombasa, kumbuka aya fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli, vile ni vita vimetangazwa dhidi ya Allah na mtume wake kwa yale mariba yanayokuwa pale ndani. Sasa ile ina afadhali huku ashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mtu anapokufa nayo haisamehe, yuenda motoni milele. Mwelewa sijui? Sasa kama ni kampuni fulani hivi imefanya mambo kama yale, waambiwe waondoe ile kitu, makosa makosa yale. Ya Allah, wataka kumtajia mtume sallam, jana tulitaja kwa mfano, ungeandika Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Mfano, kwa nini uandike ya Allah ya Rasulullah? En tofauti hapa iko, na hii utaiona katika baadhi ya misikiti pia kikhurafi, upande huu umeandikwa ya Allah, upande huu umeandikwa ya Muhammad. Ya Allah ya Muhammad, aina alfarq ya ikhwani, aina alfarq? Tofauti iko wapi baina kusema ya Allah na ya Muhammad? Hapa wajua sisi tumaanisha kiona mwamuomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume salama, hili amekuja kulipiga vita alayhi salatu wassalam. Huu ni mfano tunautoa wa namna shirki ilivyoingia katika mujtama wetu, na ukizungumza waonekana kama wewe wataka kuleta fitna wewe. Sasa nifikirieni mnavyofikiria, lakini sisi tuona kuwa ni jukumu mbele ya Allah ikiwa haya mambo yatafanyika kisha watu wakayanyamazia. Ni mambo ambayo haifai mtu kuyanyamazia, hatari sana. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.